nawet do 23. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, godzina 11. Anna Zaleśna-Sewera przedstawi Państwu serwis Trójki. Prokuratura chce postawić dodatkowe zarzuty Romanowi Giertychowi. Wnioskuje o aresztowanie adwokata. 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Widać spadek liczby infekcji tydzień do tygodnia. Pojutrze 20. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Polskie Radio uruchamia specjalny serwis poświęcony artyście. Prokuratura w Lublinie śle do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Romana Giertycha. Zgoda pozwoliłaby na poszukiwanie mecenasa listem gończym. Adwokat od roku nie stawia się na wezwania śledczych. Chcemy przesłuchać podejrzanego i postawić mu dodatkowe zarzuty w związku ze sprawą przywłaszczenia 72 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord, mówi rzecznik lubelskiej prokuratury Karol Blajerski. Zarzuty, które prokuratura zamierza postawić podejrzanemu, dotyczą prania brudnych pieniędzy i wyrządzenia spółce Polnord szkody w wysokości 4,5 miliona złotych pod pozorem umowy na reprezentowanie tej spółki przed sądem administracyjnym. Wcześniej sąd orzekł, że zarzuty w tej sprawie wobec adwokata ogłoszono nieskutecznie i uchylił stosowane wobec niego środki zapobiegawcze. Sam Roman Giertych odpiera twierdzenia śledczych. Argumentuje, że wezwania kierowane przez prokuraturę są bezprawne, a on sam nie popełnił nigdy żadnego przestępstwa. 9609 nowych zakażeń koronawirusem wykryły testy ostatniej doby. To o 15% mniej niż w ubiegły poniedziałek. Od wczoraj zmarło 29 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że amantadyna będzie rekomendowana dla leczenia osób zakażonych koronawirusem, gdy jej skuteczność zostanie potwierdzona. Badania tak zwane na szkiełku, czyli badania laboratoryjne, są dość optymistyczne. Amantadyna rzeczywiście bloguje pewne kanały, które hamują rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale to musi być potwierdzone w badaniach klinicznych, czyli w badaniach na ludziach. Te badania w tej chwili trwają. Jakie będą wyniki, zobaczymy. Amantadyna jest teraz stosowana przy leczeniu innych schorzeń. Najpierw test, potem świętowanie. To zalecenia Belgijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Liczba zakażeń w Belgii zaczęła ostatnio spadać. Najnowsze dane mówią o prawie 10 tysiącach przypadków w ciągu doby. Belgia na razie nie zdecydowała się na wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń czy blokady, co zrobiła na przykład sąsiednia Holandia. Natomiast eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia opublikowali w weekend zalecenia, licząc na rozsądek mieszkańców Belgii. Zróbmy test przed spotkaniami w święta czy Sylwestra, nawet jeśli czujemy się dobrze, mówi profesor Steven van Hucht i sugeruje, by ograniczyć kontakty. Im mniejsza grupa, tym jest bezpieczniej. Najlepiej ograniczyć spotkanie do 2 rodzin, a jeśli ktoś jest samotny, to do 5 czy 6 osób. Pojutrze zaplanowano spotkanie premierów i ministrów rządu federalnego Belgii oraz władz regionalnych, którzy ocenią sytuację epidemiczną i wtedy zdecydują, czy konieczne są dodatkowe ograniczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem Polaków zamordowanych przez Niemców w Czarnym Lesie na Ukrainie. Monument upamiętnia 250 przedstawicieli polskiej inteligencji, głównie nauczycieli, rozstrzelanych w sierpniu 1941 roku. Złożenie wieńca przed pomnikiem to część wizyty głowy państwa na Ukrainie. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkają się w miejscowości Huta, by w ramach Trójkąta Lubelskiego rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie. Około południa pierwsi kierowcy pojadą ostatnim ursynowskim odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Ma on ponad 4,5 km. Jego połowa to najdłuższy w Polsce tunel drogowy, który przebiega pod osiedlami. Znajdują się w nim m.in. nisze z wyposażeniem przeciwpożarowym, informuje rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak. Ponad 50 nisz alarmowych, gdzie będzie można znaleźć telefon alarmowy, gaśnicę, koc przeciwpożarowy. Również w niektórych będą hydranty. Wojewoda Mazowiecki wydał już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ursynowskiego fragmentu południowej obwodnicy Warszawy. Wyznaczał trendy w polskiej muzyce. Najpierw jako lider Republiki, potem obywatel GCA i Grzegorz z Ciechowa. W środę mija 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego, wokalisty, muzyka, producenta, kompozytora i autora tekstów. Tego dnia artystę będzie wspominać Radiowa Trójka. A już od dziś w portalu polskieradio.pl dostępny jest serwis specjalny poświęcony Ciechowskiemu. Można tam znaleźć wyjątkowe nagrania, między innymi z wypowiedziami samego Grzegorza Ciechowskiego. Tak wspominał w Polskim Radiu pierwszy koncert zespołu Republika, który odbył się w 1981 roku w klubie Odnowa w Toruniu.

A teraz w Trójce przed południem wyjątkowe spotkanie świątecznej tradycji z nowoczesnością. 21 grudnia o godzinie 19 w siedzibie Filmoteki Narodowej odbędzie się Lotos Jazz Concert Kolęd Gore Gwiazda Jezusowi w wykonaniu Chóru Polskiego Radia Doroty Miśkiewicz i kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Już teraz z nami gość pani Aneta Norek, koordynatorka wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie kolędy usłyszymy podczas koncertu? Tak jak pani wspomniała, rzeczywiście Lotos Jazz Koncert Kolęd Gore Gwiazda Jezusowi to zderzenie i spotkanie tradycji z nowoczesnością. Usłyszymy tradycyjne kolędy. Bóg się rodzi, w żłobie leży, dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, właśnie tytułowa Gore Gwiazda Jezusowi, Cicha Noc, Lulajże Jezuniu, Oj Maluśki, Maluśki. Zatem czy możemy się zaskoczyć, jeśli chodzi o interpretację kolęd? Jak najbardziej tak, ponieważ właśnie te tradycyjne kolędy zostały zinterpretowane i zaaranżowane na nowo, na jazzowo przez Pawła Tomaszewskiego, który również jest wykonawcą tego koncertu. Zapewniają państwo, że będzie to właśnie spotkanie tej świątecznej tradycji z nowoczesnością. Jak zrobić takie połączenie? Czy to było trudne? To jest pytanie do Pawła Tomaszewskiego, ale znając Pawła i jego szerokie horyzonty muzyczne, myślę, że to nie było trudne zadanie. Natomiast pomysłodawcą całego koncertu jest Chór Polskiego Radia i Maria Piotrowska-Bogalecka, która zaprosiła do współpracy właśnie Pawła Tomaszewskiego i całą plejadę wspaniałych jazzowych gwiazd. Wystąpi m.in. Dorota Miśkiewicz i kwartet Pawła Tomaszewskiego w składzie właśnie Paweł Tomaszewski, przy fortepianie Robert Kubiszyn, kontrabas Paweł Dobrowolski, perkusja Sławomir Berny, instrumenty perkusyjne i właśnie Chór Polskiego Radia pod batutą Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej. Te kolędy, o których pani już wspomniała, to jest część takiej polskiej tożsamości, już nawet nie religijnej, po prostu takiej naszej polskiej tradycji. Jak one się mają do jazzu i do całych nowych interpretacji, których przecież jest tak pełno teraz w tym świecie? Muszę powiedzieć, że ta interpretacja Pawła Tomaszewskiego naprawdę nadaje tym kolędom innego wymiaru. To są bardzo znane i kolędy, z którymi jesteśmy, znamy je od dekad, a jednak te aranżacje nadają zupełnie innego wymiaru, tak jak wspomniałam, i są one bardzo świeże i ta interpretacja jest bardzo świeża i aż naprawdę ma ochotę się śpiewać razem z wykonawcami. Także bardzo serdecznie zapraszam na ten jutrzejszy koncert, który będzie również streamowany i będzie dostępny zarówno na portalu ninateka.pl, jak również w serwisie VOD TVP. Czyli można w nim uczestniczyć online również, ale czy są jeszcze dostępne bilety, czy ze względów także obostrzeń już nie ma? Niestety ta druga wersja. Obostrzenia covidowe powodują, że zapraszamy państwa na właśnie do serwisów. A dla tych z państwa, którzy nie będą w stanie dołączyć do nas jutro, chciałam zapewnić, że od 26 grudnia do 10 stycznia będzie można jeszcze raz posłuchać i obejrzeć ten koncert w serwisie TVP VOD, jak również on będzie dostępny na stronie ninateka.pl. Czyli można sobie odtwarzać nawet podczas wigilijnej kolacji, szanowni państwo. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd Gore Gwiazda Jezusowi. Z nami była pani Aneta Norek, koordynatorka wydarzenia. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. No i już wesołych świąt, można powiedzieć. Dziękuję bardzo, wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję.

pomaganie, świat oczyści. Wigilijne świętowanie rzuca wszystkim nam wezwanie. W ten magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. W ten magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. Dzień. Jesteśmy tu, wspieramy cię. W ten magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. Wznieśmy światło w nas, niech zapłonie w sercach blask. W ten magiczny czas, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas helpuję, bo to czuję. Świąteczny nastrój tu jest, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas helpuję, bo to czuję. Niech zapłonie w sercach blask. Świąteczny nastrój tu jest. Raper Arkadio, czyli Arkadiusz Zbozień z Nowego Sącza, pomysłodawca ogólnopolskiej akcji Rób to, co kochasz, wypuścił nowy utwór pod tytułem Strach, który przypomina jego trudną historię życia i przemianę. To jeden z serii singli, który ma zachęcać młodych ludzi, aby się nie poddawać, tylko odważnie realizować swoje pasje. O idei tego projektu z Arkadio rozmawiała nasza reporterka Monika Chrobak. Jasne, że wezmę bucha, jasne, że spalę jointa z gwintami, wejdzie woda. Pokaż mi tego dropsa, proste, że wetrę w dziąsła, później jeszcze do noska. Spontan, no i beztroska morda, nie mów o wnioskach. W utworze Strach dzielisz się swoją dość trudną historią życiową. Masz za sobą okres młodzieńczego buntu, sięgania po narkotyki, łamanie prawa. Teraz starasz się być przykładnym mężem i ojcem, spełniasz się też jako muzyk. Co bezpośrednio wpłynęło na taką zmianę w życiu? Nie wiem, czy takim przykładnym zawsze i idealnym, bo na pewno nie, natomiast moje serducho bije w domu i to jest fakt, jakby staram się jak najwięcej czasu w tym domu spędzać. Rodzina jest dla mnie mega istotna, a najważniejszą taką rzeczą wpływającą na moją zmianę było staranie moich bliskich o to, żebym ja w tym życiu oczy otworzył. Przede wszystkim mojego brata, który nieustannie walczył na różne sposoby, żeby ten młody, pogubiony chłopak jakoś otworzył oczy i zaczął sensownie myśleć w życiu. Były takie słowa, które otworzyły moje oczy. Powiedział mi: brachu, nawet nie wiesz, jak ja bardzo cię kocham. I to był taki moment, kiedy ja byłem już bardzo w życiu dojechany. W takim sensie, że konsekwencje moich głupich wyborów już odczuwałem na sobie. Czyli było trudno, było takie doświadczenie długów, problemów. Mając te trudy, usłyszałem te słowa i to był taki pierwszy moment, kiedy już nie było tak, że jednym uchem wpadł i drugim uchem wypadło, tylko zostało w serduchu. Tworzy się dzieło, pytają, kiedy był przełom, w czasach, gdy tety mówił o jejo, rzeczy się dzieją. Czyli poprzez swoje doświadczenie życiowe chcesz przekazać młodym ludziom, że strach jest złym doradcą i że nie warto się bać, tylko walczyć o swoje marzenia, tak? Zgadza się i to robię od wielu lat i to na swoich płytach muzycznie i na spotkaniach profilaktycznych, które prowadzimy w ośrodkach poprawczych, w szkołach, w różnych miejscach. To jest moja taka przewodnia idea i hasło, które nam towarzyszy, to rób to, co kochasz. Natomiast właśnie bardzo dużo mówię też o tym, żebyśmy się przestali bać. Może inaczej. Okazało się w moim życiu, że to, co było moją największą tremą, stresem, czyli na przykład wystąpienia publiczne, później okazało się, że są największą częścią mojego życia, moją pracą, czymś, co sprawia, że mogę właśnie łączyć rodzinę z pasją, pracą. Na chacie Meksyk mam, zmieniam pampersy, a jak ktoś wyrasta z nich, to się w kolejne pcham. Jaka w tym logika, serducho bije tak, gdzie trudy, jak widać, za nimi sens i smak. Nie chcę się jarać rodziną, tylko na zdjęciach. Utwór Strach jest czwartym z pięciu singli w ramach projektu Myśl, działaj, rób to, co kochasz.

tym spektaklu na scenie zobaczymy postaci inspirowane ikonicznymi bohaterami z dzieł mistrza polskiej komedii. Już się domyślają Państwo, o kogo konkretnie chodzi. Mowa o przedstawieniu Bareja wieczorową porą w Teatrze imienia Chorzycy w Toruniu, który swoją premierę miał w sobotę, a z nami jest Paweł Kowalski, aktor. Witamy serdecznie. Witam panią redaktor, witam słuchaczy. Twórcy spektaklu grają z polską przeszłością i pamięcią, jednocześnie cały czas uważnie obserwując naszą współczesność, czyli znajdziemy się w spektaklu zarówno, który odnosi się do czasów PRL-u, jak i do obecnych czasów. Dokładnie, jesteśmy zanurzeni w przestrzeni lat 80. Mnóstwo jest nawiązań do postaci z kultowych filmów Stanisława Barei. Jednakowoż jest to jedynie pretekst do tego, żeby mówić o rzeczach, które nurtują nas wszystkich i które dotyczą nas po prostu dzisiaj. Pojawiają się takie postaci jak Ryszard Ochucki, prezes. U nas jest on prezesem klubu morskiego w Toruniu, bo trzeba dodać, że nasz Bareja wieczorową porą jest osadzony w Toruniu. Rzecz dzieje się właśnie u nas. Także każdy, zarówno ci, którzy są koneserami i przerzucają się cytatami z filmów Barei, znajdą coś dla siebie, a i mieszkańcy Torunia i okolic też będą dopieszczeni, ponieważ to rzecz dzieje się, tak jak powiedziałem, w Toruniu. I to jest tylko i wyłącznie pretekst. Mówimy, pokazujemy postaci krwiste, często naiwne. Właśnie tutaj takie spotyka się wiele tych postaci z różnych dzieł Barei, tak jak pan już wspominał. W jaki sposób one się tu przeplatają? No i kto jest tym głównym bohaterem? A kogo też pan gra w tej sztuce? No, prezes musi być głównym bohaterem, czyli Ryszard Ochucki, prezes klubu morskiego przeciekającego. Woda kapie, klub znajduje się w stanie bardzo kiepskim. Wokół niego oczywiście cała plejada postaci, łącznie z chórem personelu sprzątającego, bardzo istotnym, ale jest również Stanisław Anioł. Nazwisko skądinąd znane z twórczości Barei. U nas jest on magazynierem w klubie morskim. Jest Wesoły Romek, jest Jogi Babu na przykład, którego gram ja. U nas jest to waluciarz, człowiek rządzący bulwarem filadelfijskim, to miejsce w Toruniu charakterystyczne nad Wisłą. Człowiek taki, no barwna postać, bardziej szemrany typ taki właśnie, który rządzi bulwarem. Nazywa się Marian Król. U nas to też jest nawiązanie do lokalnej postaci. To dla Torunian tych starszych pewnie będzie jasne. Czyli każdy Polak znajdzie tutaj swój odpowiednik. Cząstka każdego z nas jest w jakiś sposób w spektaklu. Myślę, że tak, że każdy będzie mógł się z powodzeniem przejrzeć w tym spektaklu. Świetnie się bawić, ponieważ jest to przede wszystkim przedstawienie muzyczne i znakomite kompozycje Marcina Partyki z doskonałymi tekstami Michała Chludzińskiego i to wszystko jeszcze w doskonałym wykonaniu zespołu, sześcioosobowego zespołu muzycznego pod kierownictwem Igora Nowickiego. Naprawdę gwarantuje wspaniałą zabawę i nie tylko zabawę. No i do tego wszystkiego jeszcze moi wspaniali koledzy, naprawdę znakomici. Ja, grając Jogiego, mam taką swoją miejscówkę, że tak powiem, na takim bocianym gnieździe i mogę to przedstawienie oglądać trochę jakby, że tak powiem, od tyłu. I naprawdę jest na co patrzeć, jest czego słuchać. Jestem naprawdę pełen podziwu dla tego, co robią moi wspaniali koledzy. Jest na co patrzeć i czego słuchać. A jak na najbliższe dni rozkłada się ten repertuar spektaklu Bareja wieczorową porą? No, w związku z tym, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, jedyna szansa, żeby zobaczyć Bareję wieczorową porą, jest jutro. ale z tego co wiem, bilety są już wyprzedane do końca stycznia, więc... Czyli na początku roku sprawdzamy jak w sieci, jak wygląda repertuar i zachęcamy Państwa serdecznie do obejrzenia na żywo spektaklu Bareja wieczorową porą w Teatrze imienia Chorzycy w Toruniu. Z nami był aktor Paweł Kowalski. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt, a później owocnej pracy w teatrze. Dziękuję wzajemnie, serdeczności dla Pani, dla wszystkich słuchaczy. Dobrych świąt. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I Program Trzeci Polskiego Radia. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. My enemy, spare the sympathy. Everybody.